تا خوری او شا خوری چی می ندی خواجا لگی تا خوری او شا خوری چی می ندی خواجا لگی طول شکلی دردار شپر بلچا می کن زڑا لگی طول شکلی دردار شپر بلچا می کن زڑا لگی ستا دوا سلار کی اغزا یونا هم خن اخلم ستا دوا سلار کی اغزا یونا هم خن اخلم دم روی پاستا لکا گولو نچی پر پشا لگی دم روی پاستا لکا گولو نچی پر پشا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی چاہت چی جانا نستا دامین نمبر پورشی چاہت چی جانا نستا دامین نمبر پورشی حاغ پا حفظول کی کٹ مات لکڑی والگی حاغ پا حفظول کی کٹ مات لکڑی والگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی ٹولش کلی دردار شپر بلچا مکل زڑا لگی ٹولش کلی دردار شپر بلچا مکل زڑا لگی سا خبر آنا دکا ترما خوتا مجرم شکارم څه خبرانه د کتر ما خوتا مجرم رشکارم څه خبرانه د کتر ما خوتا مجرم رشکارم دوی ته د ګل پام دوی ته د مینې پاتا څه لګي دوی ته د ګل پام دوی ته د مینې پاتا څه لګي ټولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی ټولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی چا بکڑی گلاب ریحان چستا لسنی ویوان اکڑی چا بکڑی گلاب ریحان چستا لسنی ویوان اکڑی شاک وطا غٹ مات شچی کم زائکی دینا ما لگی شاک وطا غٹ مات شچی کم زائکی دینا ما لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی تا خوری اوشا خوری چیمی ندی خواجا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی ٹولش کلی درزار شپر بلچا مکل زڑا لگی وا وڑی جی وا زنی جی وی شیکری رنگین بہار وا وڑی جی وا زنی جی وی شیکری رنگین بہار کمیو تجی گل بندی چستا نظر ورما لگی کمیو تجی گل بندی دی چی سال زر ورم لگی ٹوش کلی در زار شپر بل چامی کل زڑا لگی تا خوری اوشا خوری چی می ندی خواجا لگی تا خوری اوشا خوری چی می ندی خواجا لگی ٹوش کلی در زار شپر بل چامی کل زڑا لگی ٹوش کلی در زار شپر بل چامی کل زڑا لگی ٹوش کلی در زار شپر بل چامی